drevnom narodu koji se zove Tamud. Pozivao je svoj narod, kao i svi poslanici, u vjerovanje jednog Boga. Ali većina njih nije vjerovala. I nakon što su tražili od njega da izvede devu iz brda i obećali da će poslije toga vjerovati, čini dobu Allahu Đelešanu i rastvara se stijena i iz nje izlazi deva onakva kako su tražili. I tada su vidjeli začuđujuću stvar i veliku moć i jasan dokaz. Dosta je ih povjerovalo, ali većina njih još uvijek ostaju u nevjerstvu. Rekao mu je njegov narod, stari Bilal, ma anta illa basarun mithluna, ti si čovjek kao i mi, fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin. Zato nam donesi jedno čudo, ako je istina to što govoriš. Kale hadihi naqa, evo, to je kamila, deva, reče on. Laha širbun, walakum širbu javnim ma'lun. U određeni dan ona će biti, a u poznati dan vi. Wala tamassuha bisu' i ne učinite joj nikakvo zlo. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ da vas ne bi stigla kaznja na velikom danu. فَعَقَرُوهَا ali on je zaklaše فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ i potom se pokajaše فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ i stiže im kazna إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً zaista je u tome pouka i jasan dokaz. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ali većina ovih neće da vjeruje. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Ibrahim alejhi selam, njegova mu'džiza se ogleda u sljedećem. Kada je porazbijao kipove koje je njegov narod smatrao božanstvima i obožavao, naložili su ogromnu lomaču i bacili ga u nju. Tada Allah Đelešanuhu naređuje vatri, kul nas, rekli smo, ja naru, o vatro, kuni brden, budi hladna, wa salaman ala Ibrahim, i spasom Ibrahimu. Pa je izašao iz vatre kao što je i unišao u nju. To je bio jedan dokaz da je Ibrahim Božji poslanik. Musa a.s. poslat je narod koji se zove Benu Israil, a Israil jeste Jakub a.s. što znači u prevodu sinovi Jakubovi, a Jakub na hebrejskom znači Abdullah Božji rob. Dakle, sinovi Božjeg roba. Musa'u a.s. dato je 9 jasnih dokaza. Jedan od njih je štab. I to je jedno od najvećih mu'džiza. Pretvara se po Božjoj odredbi u ogromnu zmiju kada ga baci na zemlju. Kaže Allah Đelešanuhu, Estaizu billah, wa ma tilke bijeminik. A šta ti je to u desnoj ruci? Ja Musa, o Musa, kale, reče on, ja asaj, ovo je moj štab, ete vatke u alejha, kojim se poštapam, wa evušu biha ala galem, i kojim liše svojim ovcama skidam, wa lije biha na aribu uhra, a služi mi i za druge potrebe. Kale, elkiha, ja Musa, reče, baci ga o Musa, fa elkaha i on ga baci, fa iza hiya hayyatun tas'a, kad on zmija koja mili. Kala kudha, wala takab, uzmi je i neboj se, reče on, se nu'iduha siratahal ula, mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije. I od čuda te zmije koja je bila domala štap, jeste da je progutala desetine konopata i štapova sa kojima su došli faraonovi čarobnjaci da pobjede Musa alejhis salam. Kaže Allah dželle šanuhu: "Estaizu billah wa ja'a as-sahratu fir'aun i faraonu čarobnjaci dođoše قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ذلك مدن التنازل دوبتي عبودي مبوبي بنتي وبيتشي قال نعم ده رجعون وإنكم لمن المقربين إبيشة ليس بريسك قالوا يا موسى ركشي أو موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? Kale elku, bacite mi, reče on. Falemma elkav seharu a'yunan nas, i kad oni baciše, oči ljudima začaraše, wastarhebuhum, i jako ih prestrašiše, wađa'u bi sihrin azim, i veliku čarovinu i vraćbinu pridediše. وأوحينا إلى موسى إنينا رئيس موسى أن ألقي عصاك بعد الشهاب سوي فإذا هي تلقف ما يعرفون يقول قد يدنوا فرقتا سلعون وشيمة شون بيلي أمم ويزنبي فنقع الحق إتاكو إذن نفيديو إذن ودخل ما كانوا يعملون إبقى زرتدى يبيلو لاجلو أولو što su oni bili priredili. Sa ulibu u gunavik i tu oni bijali pobjeđeni, vam kalepu sadirin i ostadoše poniženi, va ulkijet seharatu sađidin, a čarobnjaci se licem na tle batiše, kalu povikaše, amenna bi rabbil alamin, mi vjerujemo u gospodara svjetova, rabbi Musa wa Harun, gospodara Musaova i Harunova. Vidjeli su čarobnjaci da je istina ono sa čim je došao Musa alejhisselam i da to nije čarobnjak, jer ona ima svoje granice. Tako su iz najlučijih njegovih neprijatelja postali njegovi sljedbenici i odrekli se oba svjetskih dobara. I kada im faraon prijeti da će im ruke i noge u nakrst izosjetati i da će ih sve razapjeti, odgovaraju: Rabbena, gospodaru naš, esrib alejna sabra, podari nam strpljenje, otawaffana muslimin, i učini da kao vjernici umremo. Davud alejhis salam kaže za njegove mu'džize Allah dželle šanuhu: Estaizu billah, ولقد آتينا داود منا فضلا نسمو داود نشو ميلوت وكاذل يا جبال او بردا اويدي ما فنا يا جزاي تسمين هوال والطير ايدي بكتا وألنا له الحديد يوچيني لكم ودمو بروش بودي مكانو اني عمل سابقات pravi široke pancire, na kadbir si strdi i čestito ih treti, va'malu saliha i činite dobro, inni bima ta'malu na basir, jer ja vidim šta vi radite. Sulejmanu alaihi salam, sinu Davuda alaihi salam, dato je mnogo mu'džiza. Kaže Allah dželle šanuhu o tome, estaizu billah, ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر سليمان يتر ويتر يتروايما ورسيانيا ودمية الدانة على نفس رسيانيا ودمية الدانة وأتلنا له عين القطر يوچني لسمو دمو إذ إذور رسط يعني بكر تچه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه إذا جنوبي voljom njegova gospodara pred njim radi. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا a kad bi neki od njih odkazao poslušnost na rađenju našem, نُزِغْهُ مِنْ عَدَابِ السَّعِيرِ učinili bi smo da ognjenu padnju osjeti. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ oni su mu izrađivali što god je htio. Pogledajmo šta je Isa alejhi selam Allah podario od svojih blagodati i nadnaravnih stvari. Estaizu billah, idh qala Allah, kada kaže Allah jalla šanuhu, ja Isa ibn Maryam, o Isa sin Maryamin, udhkur ni'mati alejka wa ala validatik. Sjeti se blagodati moje prema tebi i tvojoj majci. إذ أيدتك بروح القدس kada sam te pomogao Džibrilom, svetim duhom, tukellimu nase fil mehdi wa kehla, govoriš ljudima u bežici i kao zreo čovjek. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل i kada sam te podučio pismenosti i mudrosti i tevrati i inđilu, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَذَا تَنَبَّرِيُ وَدْبَلَتَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ نَشْتَ طَوُتْ بْتِيْسَ بِإِذْنِي مَيُمْ أُفَدْبُمْ فَتَنْفُقُ فِيهَا يُدَحْنُ أُنُّ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي فَيَفُسَّ لَكْتِنَّ مَيُمْ أُفَدْبُمْ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. Kada se liječio slijepa od rođenja i gubava mojim određenjem. Va iz tuhrizu nauta vidni i kada se dizao mrtve mojim određenjem. To je bio Isa a.s. Poslije njega dolazi posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Od mnogobrojnih muđiza i nadnaravnih stvari koje mu je Allah Čedlašanuhu podario kao dokaz istinitosti njegove poslaničke misije, jeste i to da se mjesec raspolovio Allahom Čedlašanuhom odredbom. Esta'idu billah, iqta'atu man šakkal qamar. Bliži se čas i mjesec se raspolutio. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. A oni uvijek kada vide čudo okreću glave i govore čarolija neprestana. وَكَذَّبُوا, oni ne vjeruju. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, i povode se za prosjevima svojim. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ, a sve je već određeno. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ, dolaze im vijesti, مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, vijesti koje treba da ih odvrate, حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ, mudrost savršena, فَمَا تُغْنِ الذُّكْرُ, ali opomene ne koriste. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, zato se okreni od njih. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ندارك لإجلاسني وزولا نفسه جاتمو خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد إذن في سويخ قربوا وأبرا لفقلدا كأنهم جراد منتشر كودا سرسو ديسكاكار. Kada se raspolovio mjesec i dovolio ovo veliko čudo, pomisliše sumnjičavi da su očarani. Ali kada su veliki putnici obavijestili su ih o tome kako su vidjeli, pa je prekinuta svaka sumnja. Od njegovih muđiza jeste i Isra, noćno putovanje o kome Allah dželešanuhu kaže: Estaizu billah, subhanan lalli esra bi abdihi lejla. Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba minel mesđidil haram, iz svetog hrama, ilel mesđidil aqsa, u daleki hram, alladhi barakna havne, čiju smo okolinu blagoslovili, linurijamu min ajatina, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, on uistinu sve čuje i sve vidi.

ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena. I kaže, wa rahmeti vesi'at kulle şey'in, a moja milost obuhvata sve, fesa'ktubuha lillezine yettequn, da ti je bogobojaznima, wa yuktune zekat, i onima koji daju zekat, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, i onima koji u naše ajete jasne dokaze vjeruju. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ, onima koji slijede, الرَّسُولَ, poslanika, النَّبِيَّ, vjerovjesnika, الْأُمِّيَّ, nepismenog, الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ, الَّذِي يَجِدُونَ, koga nalaze mektuban indahum, zabilježeno kod njih, fit-Tawrat, u Tevratu, wal-Injil, i Injilu, ya'muruhum bil-ma'ruf, koji traži od njih da čine dobra djela, wa yanhahum anil-munkar, i odvraća ih od svega što ne valja, wa yuhillu lahum at-tayyibat, i koji im dozvoljava ono što je lijepo, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَدَائِثَ, i zabranjuje sve ružne stvari. Dakle, nema sumnje da je to Božja objava. Pa da vidimo kako je počelo objavljivanje Kur'ana. Prenosi Buharija u svojoj zbirci sahih hadisa od Aiše radijallahu anha da je rekla: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Prvo sa čim je početo objavljivanje vahja, objave, jesu istiniti snovi. Kada god bi vidio neki sen, došao bi mu jasan kao jutarnji osvjet. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ذكي مي أسم أجني رزاقه إي أسم ليبا ومسع وبجني تيرا إتام إبادة تشني وبروني نجمة prije nego što siđe svojoj porodici i opskrbi se za to. Thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwaju bimithliha. Zatim se vrati Khadiji pa se pripremi za slične noći. Hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Sve dok mu nije došla istina, a on je u pećini Hira. فجاءه الملك, طوي دشع ملك, فقال يركض اقرأ أجي, قال رجع ما أنا بقارئ يا أجي بنذنب, قال رجع فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال. Pa me je uzeo i prekrio me sve dok me nije na te obuzelo na predanje. Zatim me je pustio pa je rekao ikra, kultu, rekao sam ma ene bi kari, ja učiti ne znam, fa akadani fa vastani sanije hatta belaga minni l'đahd thumma arsalani fa kal ikra. Pa me je uzeo i prekrio drugi put, sve dok me nije obuzelo na predanje, zatim me je pustio i rekao, uči, rekao sam, kultu, la ene bi kari, ja učiti ne znam, fa ahadani, fa vatani salite, thumma arsalani, fa kal. Pa me je uzeo i prekrio me treći put, zatim me pustio i rekao, اقرأ باسم ربك الذي خلق, uči u ime tvoga gospodara koji stvara, خلق الإنسان من علق stvar čovjeka od onoga što te zahvaći. Iqra wa rabbuka al-akram, uči, a tvoj gospodar je plemenit. Alladhi 'allama bil-qalam, koji je podučio peru. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, naučio je čovjeka onome što ne zna. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. Vratio se sa time Boži poslanik صلى الله عليه وسلم, a srce mu vršće. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها, pa je ušao Hatidži kćeri Hubejlida رضي الله عنها. فقال, i rekao, zemminuni, umotajte me, fazemmanuhu hatta zahada anhum rav'a, pa su ga umotali dok nije otišao strah od njega. Faqala li Khadija wa akhbaraha al-khabar, pa je rekao Hatidži i obavijestio je o onom što se desilo. Laqad khashitu ala nafsi, pobojao sam se za sebe. فقالت خديجة, طيرك عتيجة, كلا والله نيه تكمي الله لا يخزيك الله أبدا, نيشة الله نكدا أسر موتك, إنك لتصل الرحم تي أدرجا باشد بالكيمزة, وتحمل الكل وتكتب المعدوم, وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. I pomažeš slabe i daješ siromašnjima i dočekuješ gosta i pomažeš obilno istinu. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة وكان امرا تنصر في الجاهليه, فهي اتشلا تنيمه ورقه بن نوفل سين عن جهتيجنو, اقريميو كرشنسكو يوش في جاهليته وبادرسكم دوم, وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب, وكان شيخا كبيرا قد عمي. I pisao je ibranijskim pismom i prepisivao iz Injila na ibranijskom. A bio je već star čovjek i slijep. فقالت له خديجة, pa mu je rekla Hatidža, jebna an mitna min ibni ahik, o sina Amidže, čuj sina tvoga brata. فقال له ورقة, pa mu je rekao ورقة, jebna ahik, mada tara, o sina moga brata, šta vidiš? فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال يا أبا يتكي بوشي فصلاني صلى الله عليه وسلم أغنمي في فيديو. فقال له ورقة, فمرش ورقة, هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. توي ناموس جبريل ذات نكتايني كوغا يفصله الله موسى. يا ليتني فيها جدعا, ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. كامو سرچي da budem u bladosti opet iznova, kamo sreće da budem živ kada te bude progonio tvoj narod. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, pa reče Božji poslanik صلى الله عليه وسلم, أَوَ مُخْرِجِيَهُمْ, zar će oni mene izgoniti? Kale na'am, reče, hoće, lem jezi rajlun kattu bi mitli ma čiste bihi illa udi. Kada god se pojavio čovjek sa onim sa čim si ti došao, našlo se komu je bio neprijatelj. Wa in yudrikni jevnuk ansurke nasran muazzara. I ako dočekam tvoj dan, pomagat ću te jako pomoći. Tako je počelo objavljivanje uzvišenog Kur'ana. Datnio u vremenu

kaže sajim billah, evo nam je rao anna Allahe alladhi halaka samavati val arda qadirun ala an jahluka mislahum, zar oni ne vide da je Allah Čelešanuhu koji je stvorio nebesa i zemlju moćan da stvori slične njima, wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi, odredio im je čas oživljenja u koji nema sumnje. I kaže Allah Čelešanuhu, wa yaqulu al-insan, i kaže čovjek, a idha ma mittu la sawfa tukhraju hayya, zar ću kad umrem zbilja biti oživljen. Evo da je kur l'insanu enna halakna min qalb, a da se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, vojem je ku šeđa, a da nije bio ništa. Pa kada je čovjeka iz ništa stvorio, zar misle ljudi da je Allah teško ponovo da ga stvori iz ostataka njegovih? Zar ovo nisu jasni dokazi onima koji vide, čuju i razumiju? A sve ono, a sve ovo da ne budu imali opravdanje pred Allahom Dželešanuhu na sudnjem danu i tada će biti pitani za ono što su radili. Da vidimo šta se događa onima koji su unišli u džahennemsku vatru. Kaže Allah Dželešanuhu, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ, i kažu oni koji su u vatri stražarima džahennemskim, ud'u rabbakum, zamolite gospodara svoga, yukhaffif 'anna yawman min al-'adab, da nam da jedan dan kad ne ublaži. Qalu, kažu oni, ev lam teku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, zar nam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili. Qalu, bala, odgovoriše, jesu. Qalu, fad'u, onda vi molite, reći će oni, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. A Allah im kaže, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, mi njima nepravdu nismo učinili, وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, već su oni sami nepravedni bili. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ, مِنْ اسْمُ جَهَنَّمَ نَغِي جِنُوَ الْيُودَ سْوَلِي, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلِسْتَئِمَنُوا عَدِمَ نَسْوَچَيُوا, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُصِرُونَ بِهَا وَلِعُجِئِمَنُوا عَدِمَ نَبِدِي, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا oni uši imaju, a njima ne čuju, ulaike kel an'am, oni su kao stoka, bel hum abad, čak i gori, ulaike humul ghafilun, oni su zaista nemarni. A vjernicima koji kada čuju Allahove ajete povećaju se iman, Allah obećava džennetske bašće. Za njih Allah kaže, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, a one koji vjeruju i čine dobra djela, سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ, uvešćemo sigurno u džennetske bašće, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, kroz koje će rijeke teći, لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, a u njima će čiste žene imati, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, i u debelu zadovinu ćemo ih uvesti. Zatim Kur'an opisuje džennet i vatru takvim opisima da onaj koji to sluša kao da gleda u živu sliku pred sobom. Navodimo samo po jedan primjer. Kod opisa dženneta kaže Allah Jezrašanuhu, sajdu billah, mudhammanan, dva modro zelena perivoja i bašće. Toliko je raznog zilja i granatnih stabala i izvora i rijeka, da je sva okolina jako zelena pa prelazi u modro zelenu vodu. Koliko je to lijepo i prijatno mjesto i kolika su to uživanja samo. A da će Hendem kaže, opisujući drvo koje u njemu raste, staje da bi da innaha šeđaratun tahruđu fi aslil džahnim, to je drvo koje u sred džahnema raste, pa drvo hrađe ennehu ruusu šajatim, plod mu je poput glava šeitanskih. Fa innahum la'akiluna minha, oni će se njime hraniti, tamari una minha al-butun, i trbuhe će svoje njime puniti. Thumma inna lahum 'alayha 'ala shawban min hamim, zatim će to s ključanom vodom izmiješati. Thumma inna marji'ahum la ila al-jahim, a potom će se sigurno opet u džehennem vratiti. Da nas Allah Dželešanuhu sačuva džehennemskog azaba i da nas iz svoje milosti uvede u džehennemske bašće da uživamo u tim ljepotama. U Kur'anu ćemo dati naći da je Allah Dželešanuhu prenosi kazivanja o događajima koji su se desili u prošlosti. Neka ulaze u dubine bunara, neka u tamne zatvore, a neka opet opisuju prostrane i ukrašene salone kraljeva i šta se na njima zbilo od najznačajnijih događaja za čovječanstvo. Neka pazuju o dvojici sinova prvog čovjeka Adama alejhisselam i opisuju šta se desilo između njih i kako Kabil ubija Habila. Neka pazuju o požrtvovanju Ibrahima alejhisselam i njegovoj odanosti Allahu dželešanuhu kada mu biva naređeno da zapolje svoga sina. Kaže Allah dželešanuhu o tome: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, i kad on odraste toliko da mu počne u poslu pomagati, kale, reče: ja mu neđe, o sinko moj, inni aratil manam, usnu sam vidio, enni ezbahuk, da treba da te zakoljem, fanzur ma da tera, pa šta ti misliš? Kale, ja ebeti, reče: o oče moj, ifal ma tu'mar, postupi onako kako ti se naredi, se tedi duni, vidjet ćeš me, inša Allahu, ako Bog da, minan salimin, da ću sve izdržati. Falamma eslama, vatellahu lil jabin, i njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, vanadejnahu, mi ga zovnusmo, ja Ibrahim, o Ibrahime, kad saddakta rubija, ti si se odazvao objavi usnu, inna kedarike nebzil muhsinin, mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. Inna hada lahu al bala'u al mubin, to je zaista bilo pravo iskušenje, wa fadajna mu bi dibhin azim, i kurbanom velikim ga iskupismo. Zatim opisuje kako grade sveti hram Kjab i kako ostavlja vasiljet svojim sinovima. Neka opet opisuju potop koji je zadrčio Nuhov, ali i selam narod. I sva ova kazivanja koja su toliko značajna za istoriju čovječanstva, kada ih slušamo, uvjerni smo da je svako slovo od toga čista i sušta istina. A kazuju se na najbolji način, izabranim riječima i sa dubokim značenjem. A cilj je uzeti pouku iz njih i saznati pravu istinu o tome, jer dosta je priča kazivano iz neznanja, a Allah dželešanuhu je sve to znao i prije nego što će se desiti. I kazuje nam o raznim poslanicima i onome šta se sa njima desilo. Saznajemo o Jusufu kako bila prodan još kao dijete, وَشَرَوْهُ بِتَمَنٍ بَخْسٍ, i prodaše ga za jeftine pare, دَرَاهِمَ مَعْدُودَ, za nekoliko groša. Onda kako bila zatvoren i na posljedku postaje upravljač riznica zemlje. Opisuje nam krajeve Sulejmana i Davuda i kazuje o narodu Benu Israil i njehovim nedaćama i kako izlaze iz zemlje faraona. Allah kaže: nahnu nakustu alejke ahsana al-qasasi bima auhajna ilejke hada al-Qur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, objavljujući ti ovaj Kur'an. Wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin, iako prije njega nisi doista ništa znao. I kaže: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, وكذبانهم أنما يفوك ذلك لترزوا من غبدار, ما كان حديثا من يسترى أمي إيش لنا فريشا, ولكن تصديق الذي بين يديه, فاشفت برقية إبتني تصدقونك سيبرينك, وتفصيل كل شيء يبيشنا رأسه, وهدى يبودك أبيه, ورحمة في ميلو,